En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. 15 minutos faltan para las 9 de la mañana y nosotros tenemos que seguir avanzando. Cuando estamos en el ecuador de esta campaña electoral, volvemos a nuestra programación especial de elecciones 2023, mayo del 28 de mayo. Hemos entrevistado o seguimos entrevistando a los candidatos a la alcaldía, pero ayer ya lo hemos dicho que Compromís tuvo su acto central de campaña y estuvo no solo con el líder de Más País, Íñigo Errejón, sino que también en ese acto central de campaña que se llevó a cabo en el Centro de Congresos estuvo el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, y hoy está aquí con nosotros. Muy buen día, Joan. Hola, muy buen día, Elche. Joan Baldoví, tienes 64 años, eres de Sueca y llevas 12 años, más o menos, en el Congreso de los Diputados, siendo el representante de los valencianos, por parte de Compromís, el único en el Congreso de los Diputados. Y te has hecho famoso en algunas de tus intervenciones por esa defensa que realizas del territorio valenciano. Algunos logros has conseguido, sobre todo en un gobierno de coalición y con los votos tan necesarios para sacar adelante mociones. Pues bien, acabas de aceptar ser el sustituto de Mónica Oltra. ¿Cómo llevas esto? Bueno, amb moltíssima responsabilitat, perquè Mónica deixa el llistó molt, molt, molt alt, però també en la confiança que primer em demostren els meus companys. En les primàries obertes a la ciutadania vaig obtindre un 94% de respaldo, la qual cosa la meva gent volia que encapçalara la llista. I per a una persona com jo, que porta tant de temps i que ve de la política municipal, que ha passat per la política estatal, pues bueno, em quedava la política d'ací, del meu país, la política autonòmica, y bueno, en molta ilusión, en molta ilusión. ¿Qué pasará si Mónica Oltra torna a la política? ¿Qué podría pasar, Joan? Pues que estarà on ella decidisca que estiga. Jo sempre dic que sóc un jugador d'equip que sempre estic al servici d'un projecte. I jo crec que així és com s'ha d'entendre la política. Juguem tots en un equip que van des dels votants, els simpatitzants, els militants, i jo crec que hem d'estar sempre en funció del que l'equip decidisca, que sigui el millor. Si aconseguís repetir el govern del Botànic amb Compromís i vostè agafaria la vicepresidència... O la presidència. El partit que no s'ha jugat, eh? El partit s'ha de jugar. Bé, en aquest supost, quina és la primera actuació que faria? Sense cap dubte, demanar una entrevista amb el president del govern per a parlar exclusivament del finançament. El finançament és absolutament primordial perquè afecta a tot. Afecta a serveis públics que tenim, al nostre estat del benestar, a l'estat del benestar dels valencians, però també a les polítiques actives que podem fer. És a dir, s'ha donat un pas important. En el Senat se va aprovar fa uns dies una moció del seu company, Carles Mulet, sí, jo... amb esmenes del Partit Popular. Jo les mocions, per descomptat que n'he presentat, però jo sóc un Santo Tomàs. Quan els diners, els recursos que són nostres, vull dir que no demanem res que no sigui nostre, vinguin així, creuré, com Santo Tomàs. Joan, vostè ha estat en el Congrés dels Diputats. Què passa que ell sempre és l'última en rebre, i la província d'Alacant, en rebre les inversions dels pressupostos generals de l'Estat? Primer que res, jo, si algú ha parlat d'ells a Madrid, ha sigut jo. Jo crec que he fet així més visites a ells. Jo he sabut vindre sense cap problema on estava estos estudis, perquè ja he vingut moltes vegades. Falta que els valencians ens adorem, que fan falta més diputats d'ací, de proximitat, de quilòmetre zero, que no obeïsquen interessos ni de la calle Gènova ni de la calle Ferraz, que atenguen només els interessos de la terra. I això és una opció que representa... Ara, només en un bon diputat, Compromís, però esperem que cresca i amb més diputats i diputades segur que podem apretar més i ser més útils per a ells. És una bona notícia que el candidat a la presidència de Compromís conega les necessitats d'ells. I tant que les conec. Què reclamaria? Jo reclamaria primer que... O en què treballaria per a tindre contenta a ells? Doncs, pues, mira, acabar la ronda... La ronda sud. Acabar la ronda d'una punyetera vegada, la connexió amb l'aeroport, jo crec que és absolutament fonamental, jo crec que són els dos principals reptes que té ells. I després... jo demanaria recursos per a poder seguir ajudant a la nostra indústria tradicional, a la que en definitiva ha donat vida a ells i li ha permès ser pues, la ciutat que és. I què passaria en la deuda reconeguda històrica que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dit que ens pagaria i que encara... No han vist un duro. Pues, jo crec que Ximo li ho podria preguntar a la ministra d'Hisenda, la senyora Montero, perquè jo ho he reclamat moltes vegades. És un deute que no és nostre, és un deute que per tant és il·legítim. Estem pagant una hipoteca sense tindre nosaltres el piso i per tant és un deute que és de l'Estat i és l'Estat qui l'hauria d'assumir. Nosaltres no podem dedicar el 25% del nostre pressupost a pagar un deute que nosaltres no hem generat. Vostè, si aconseguís en la presidència o vicepresidència, aquest deute històric que Ximo Puig ha reconegut per el sòl que van comprar de la Universitat Miguel Hernández, que té que tornar de nou a la ciutat, el reconeixeria... continuaria pagant-lo a ells? A veure, si és un deute que se li deu a aquesta ciutat... Més de 40 milions. Si és un deute que està reconegut que se li deu, l'únic... Mira, jo sóc un ferm partidari d'aplicar les lleis. Si realment aquest deute existeix a la ciutat d'ells, l'únic que s'ha de fer és pagar-lo. Ja està. I com més clars, més amics. I la dama d'ells? Jo ho vaig dir a nit, estàvem tots però faltava una, faltava la dama. No serà per iniciatives nostres, vull dir, des del senador Carles Mulet a jo mateix, que l'hem reclamada diverses vegades. I no sé per què, els diferents ministres de Cultura sempre s'han negat en rodó. I jo crec que és aquesta concepció centrista, aquesta concepció de que tot ha d'estar en Madrid. I escolta, aquest estat és un estat divers, plural, i la dama d'ells té que estar en sa casa, com jo he d'estar en Sueca, doncs la dama ha d'estar en ells. Com va veure l'acte d'ahir? Com va veure la candidata a l'alcaldia d'ells, a Esther Díez? Conec Esther des que era una xiqueta pràcticament. Jo he vingut molt a ells des de l'any 2011 i jo el que dic és que Esther Díez és una dona preparadíssima que ha crescut, que té un potencial enorme i jo el que dic és que Esther donarà que parlar en els pròxims anys. I ara anem al que interessa, al que importa, als agricultors. Ens han quedat sense aigua, retallaments al trasbassament del Tajo Segura i han vist com el Suprem, l'Alto Tribunal, ha desestimat el recurs del Consell. Què faran vostès quan pues, arriben? Faran, què ha fet? Primer, què ha fet Ximo Puig defendent un trasbassament amb un recurs que no és seriós? Jo el que crec és que de vegades el nostre president ha sigut una miqueta massa blanet, per dir-ho d'una forma amable, en les seues reclamacions a Madrid. Sol passar també en el Partit Popular. Quan governa el govern allà és del Partit Popular, també he vist la mateixa, en fi, la mateixa condescendència. Jo el que crec és que s'ha de reclamar. No pots deixar... de la nit al matí, els llauradors, en fi, en una mà davant i l'altra darrere. Jo crec que n'hi havia un pacte de la Mesa Nacional de l'Aigua i aquest pacte hem d'exigir que es complisca. Això va ser un pacte consensuat i, per tant, mentre no arriben solucions alternatives, que les hem de buscar, perquè hem vist que el problema de l'aigua és un problema que ha vingut per a quedar-se, però hi hem de buscar solucions alternatives, el que li hem de reclamar a l'Estat. Primer, inversions per a solucions alternatives que passen per acabar de reutilitzar totes les aigües que se puguen estar perdent, per desaladores a un preu raonable per als nostres llauradors, que en definitiva que puguen ser competitius. I tercer, seguir apostant per una modernització del nostre reg per a ser encara més eficients. Però mentre tot això arriba, ha d'arribar aigua. Ha d'arribar aigua i per això Compromís i la nostra consellera Isaura vam estar, Isaura Navarro, vam estar en la manifestació al costat dels nostres regants. Però què es pot fer ara, després del 28 de maig, després de l'aprovació per part del Consell de Ministres d'un retallament com el que estem ja patint? Pues insistir. A veure, n'hi havia... Com? En els tribunals? En millors recursos? Jo crec que jo mai dono per descartada ninguna via. Per tant, insistir, preparar molt millor aquest recurs, perquè el que no podem fer és, insistir, deixar a milers de llauradors... en fi, sense aigua i que, en fi, que es tinguin que buscar la vida. Compromís ha estat en contra dels trasbassaments. Per què tenen esta defensa del trasbassament a José Gurá? Nosaltres estem en contra dels trasbassaments, però sempre no de la nit al matí, buscant vies alternatives. Nosaltres diem, el trasbassament este algun dia, bueno, pues haurà de disminuir. Però mentre es van habilitant vies alternatives i viables, insistisc, a un preu competitiu de l'aigua, mentre això no es faça, evidentment han de seguir fer-se. Altra cosa que ens importa molt, el Palmeral d'Elx. Ens hem quedat amb 200.000 euros quan esperaven 1 milió. Pues, insistisc... Amb una llei aprovada que encara no s'ha complit, perquè la Generalitat Valenciana té que assumir la meitat del finançament, del coste del Palmeral. Ja, pues, mire... Què farà vostè? Què farà? A veure, és que tot passa perquè tinguem un bon finançament. És a dir, si per a pagar la nostra sanitat, si per a pagar la nostra educació ens tenim que endeutar, vull dir que n'hi ha una anomalia, perquè l'Estat és qui ens deixa aquests diners i, per tant, seguir exigint. Jo crec que tot passa perquè tinguem un finançament just. En un finançament just tindrem recursos, evidentment, per al Palmeral. I la sanitat, acabem amb la sanitat, no tenim massa temps. Què ha passat? Què aneu a fer en l'atenció primària? Pues, perquè és un fracàs. Teniu centres de salut amb els metges reclamant i en vaga perquè els cupos són abusius i no tenen temps per a donar una atenció digna als pacients. A veure, no és un fracàs, n'hi ha problemes en la sanitat. No és un fracàs, hi ha problemes, evidentment, i nosaltres els reconeixem. Nosaltres no portem la Conselleria de Sanitat. Bueno, pues en sanitat, fer el que hem fet, sí, Compromís, en la Conselleria d'Educació. 15.000 professionals més, 15.000 mestres i professores més. A la sanitat, a l'atenció primària, el que li falten són més professionals, millors condicions per a que vulguin quedar-se en la nostra sanitat pública i millor organització. Per tant, més recursos. No hi ha temps per a més. Moltes gràcies i sort. Demana el voto. No, a veure, si tingués que demanar el vot, jo diria, Compromís, som política de proximitat, política de quilòmetre zero. Som els d'ací que treballem els d'ací i serem valents, reivindicatius, ambiciosos, mane qui mane a Madrid.